صراط مستقیم اور ہدایت کے راستے کی طرف لگاتے ہیں. سارے نبیوں کا یہ کام ہوا. اہدنا صراط المستقیم میں یہ بات بھی آتی ہے، رسولوں کو بھیج کر اور ان کے ذریعے ہماری رہنمائی فرما، اور پھر کتابوں کو نازل فرما کر. غلام سے اللہ نے قرآن میں کتاب کر کے فرمایا، غلامن تو بیمان ذل اللہ من کتاب، میرا تو ایمان ہے، آپ کہہ دیں ان لوگوں کے سامنے کہ میرا ایمان ہے تمام ان کتابوں پر جن کو اللہ نے نازل فرمایا. مان ذل اللہ من کتاب، تمام کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں سے لے کر زبور تک اور آخر میں قرآن، سب کتابیں اللہ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائی. عام قرآن نے یہ بھی بتلایا کہ قرآن کے علاوہ باقی کتابوں اور صحیفوں میں لوگوں نے تغیر تبدل بھی کیا ہے، تحریف بھی کیا ہے، غلط باتیں بھی داخل کی ہیں، صحیح باتوں کو خراب بھی کیا. یہ بات الگ ہے، یہ ماننے والوں اور جو فالوورز ہیں ان کی کوتاہی اور خامی ہے، لیکن کتابیں بہرحال اللہ نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے نازل فرمائی. اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ نہاز القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس طریقے اس ملت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی، اقوم سب سے سیدھا راستہ، سب سے سیدھی ملت، اس کی طرف یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے. تو اہدنا صراط المستقیم میں یہ بات بھی داخل ہے. یعنی پہلے ہوا کہ پروردگار ایسی قوتیں عطا فرما، ایسے دلائل سمجھا، نبیوں کے ذریعے ہماری رہنمائی فرما، کتابوں کے ذریعے ہماری اس راستے کی طرف رہنمائی فرما. اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ دلوں کے اندر اسرار اور معروف کو کھول دے، یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر اسرار اور معروف کو کھول دے، ہمارے دلوں میں انکشاف ہونے لگے، ہم چیزوں کو اسی طرح دیکھیں جیسا کہ وہ واقعہ کے اندر ہے. کیونکہ دیکھنے میں سمجھنے میں بہت غلطیاں لگتی ہیں، اسی لیے سوائے پیغمبر کی ذات کے اس بارے میں کوئی غلطی سے کہ امکان سے خالی نہیں ہو سکتا. ہر ایک کو سمجھنے میں بھی، بیان کرنے میں بھی، اخذ کرنے میں بھی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. صرف پیغمبر کی ذات اس سے مستثنا ہوتی ہے، نہ سمجھنے میں، نہ اخذ کرنے میں، نہ بیان کرنے میں، نہ پہنچانے میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہوتا. اس کو گارنٹی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت کا سامان اس طرح پیدا کر دے کہ دلوں کو کھول دے اور ان کے اندر اسرار اور معرف ڈال دے، چیزیں ہم کو اسی طرح نظر آئیں جیسا کہ واقعہ کے اندر ہیں اور اسی طرح ہم سمجھیں. اسی لیے ایک دعا کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہم کو چیزیں اسی طرح دکھا جیسا کہ وہ واقعہ کے اندر. دیکھتے آدمی غلطیاں کھاتے ہیں، دور سے دیکھ رہا ہے کیا چیز آ رہی ہے، سمجھ رہا ہے کہ انجن آ رہا ہے نا کہ وہ بھینس ہوتی ہے، واقعی کے اندر انجن نہیں ہوتا. تو انسان کو غلطی لگتی ہے، تو چیز کو صحیح طریقے پر سمجھنا یہ بھی ہدایت کے اندر داخل ہے. اور یہ چیز اس وقت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول دے اور دلوں کو اسرار سمجھا دے، یہ بات بھی ہے. اور اس کے علاوہ وحی الہی الہام اور سچے خوابوں سے بھی ہدایت نصیب ہوتی رہتی ہے. وحی الہی نبیوں پر آتی ہے، الہام نبیوں اور غیر نبیوں سب پر ہوتا ہے، اور رویا احساس کا ہر ایماندار شخص کو حاصل ہو سکتا ہے. خواب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ بعض چیزیں انسانوں کو سمجھا دیتا ہے. یہ سب ہدایت کے سلسلے میں آتے ہیں. اور ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہایت نرمی اور لطف کے ساتھ رہنمائی کرنی، جس میں درشتگی نہ ہو، سختی نہ ہو، بڑے اچھے طریقے پر بڑی نرمی سے، بڑی مہربانی اور لطف سے رہنمائی کرنا، یہ ہدایت ہوتا ہے. اور ہدایت کے اندر ایک بات ہوتی ہے اراد طریق، راستہ سرو دکھا دینا، بھائی آدمی ہے اس کو پتہ نہیں یہ راستہ ہے، بھائی یہ جا رہا. یہ قرآن کریم کو جب انسان پڑھتا ہے تو وہ پہلے دن ہی انسان کو صراط مستقیم بتلاتا ہے، حدیث میں آتا ہے. قرآن کہتا ہے یہی راستہ ہے، سیدھا اس پر جاؤ، کیونکہ اصول، ضوابط، قوانین، وہ ساری باتیں سمجھاتا ہے. کچھ دائیں بائیں راستے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، ان پر آدمی پڑ گیا پھر وہ چلا جاتا ہے دور، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، سیدھے راستے تک نہیں آ سکتا. قرآن پہلے دن سے ہی صراط مستقیم کی جو سڑک ہے وہ دکھا دیتا ہے. تو ہدایت کا معنی دکھانا. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کی رہنمائی اس طرح کرنی کہ منزل مقصود تک پہنچا دیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان پتہ نہیں ہے راستے، ایک آدمی اس کو دکھا دیتا ہے یہ راستے میں اس راستے پر چلے جاؤ، فلاں موڑ سے ادھر مڑ جانا، ادھر چلے جانا، سارا جغرافیہ بتلا دیں. اور ایک صورت ایسی ہوتی ہے کہ اس آدمی کے ساتھ ہو کر اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دے آدمی، یہ بھی ہدایت ہے. یہ ہوتا ہے ایصال المطلوب، ایسی رہنمائی فرما کہ منزل مقصود تک پہنچا دے. جیسے کسی بھٹکے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر تک یا جو اس کی منزل مقصود ہے اس تک پہنچا دیتے ہیں لوگ، یہ صراط مستقیم ہے اور یہ ہدایت کا معنی. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اشکال پیش کرتے ہیں کہ مسلمان ساری عمر یہ دعا کرتے رہتے ہیں. دیانند سرسوتی جو ہندو تھا، بہت آریہ سماج کا، بہت سخت قسم کا خبیث فاسد العقیدہ، اس نے بھی یہ سوال کیا تھا حضرت مولانا نانوتوی کے سامنے. اور اس کے علاوہ عیسائی بھی اور بعض دوسرے متعصب قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو راستہ نہیں ملتا کیونکہ مرتے دم تک یہی کہتے رہتے ہیں دینا صراط المستقیم، ہم کو دکھا سیدھا. معلوم ہوا کہ ان کو سیدھا راستہ نہیں ملتا کیونکہ مرتے دم تک یہی کہتے ہیں کہ راستہ مل جائے تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے طلب کرنے کی. سو یہ جہالت کا اور تعصب کا اعتراض ہے. اہدنا کا معنی جس طرح دکھانا ہوتا ہے اس طرح منزل مقصود تک پہنچانا بھی ہوتا ہے. اس کا معنی جس طرح دکھانا ہوتا ہے اس طرح ثابت قدم رکھنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ یہ کیا، چلا ہم کو سیدھے راستے پر. دکھانا نہیں مطلب ہے، چلانا مقصد ہے، اسی پر ہم چلتے چلے جائیں. اور امام ابن جریر نے کیا ہے، وفقنا وثبتنا، اے اللہ توفیق بھی عطا فرما کہ سیدھا راستہ ہم کو معلوم ہو جائے اور پھر اس پر ہم کو ثابت قدم بھی رکھ. یہ ثابت قدم رکھنا مراد ہے، راستہ تو معلوم ہو گیا لیکن اس پر ثابت قدم رہنا تو ضروری نہیں، پھسل جاتے ہیں آدمی، گمراہ ہو جاتا. دیکھو یہ گمراہ لوگ، راستہ سب معلوم ہونے کے بعد گمراہ ہو، پرویز گمراہ ہوا، مرزا قادیانی گمراہ ہوا، طرح طرح کے اور گمراہ پھرتے ہیں، راستہ معلوم ہونے کے بعد وہ گمراہ ہوئے ہیں، راستے سے بھٹک گئے. تو اس کی تو ہر وقت یہ ضرورت ہے کہ اے اللہ ہم کو توفیق عطا فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ، یہ راستہ ایمان اور توحید والا اور یہ نبیوں والا راستہ جو ہے، یہ دین اسلام کا اور دین حق اور دین توحید کا، فطرت کے مطابق فرائض کو انجام دینے کا یہ راستہ جو ہے، اس پر ہم کو ثابت قدم رکھ کے ہم ڈگمگائیں، یہ معنی ہے. ہم کو مستمر رکھ، دائم رکھ، قائم رکھ. اور یا اس راستے کی ہدایت زیادہ عطا فرما، قرآن میں موجود ہے زدنا ہم ہودا. پہلے تھوڑا انسان کو معلوم ہوتا ہے، پھر جب آدمی ترقی کرتا ہے تو آگے اور اضافہ ہوتا رہتا ہے یومن فیومن. حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن وہ بیان فرماتے ہیں کہ طلب ہدایت بھی ہر وقت اور ہر لحظہ ہونی چاہیے, اس واسطے کہ وہ چیز ختم نہیں ہو جاتی. ہر درجے کے لیے اور ہر مرتبے کے لیے ہم کو ہدایت طلب کرنی چاہیے. جب آدمی ایک مرتبے تک پہنچتا ہے تو اس پر رکنے کی کا حکم نہیں ہے کہ رک جائے بس ختم ہو گیا. امام رومی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ اے برادر بے نہایت درگاہ است, ہر کے بروے میر سی بائیں بڑی بے انتہا بارگاہ ہے, جس مرتبے پر پہنچو وہاں ٹھہرو نہیں, آگے بڑھنے کی کوشش کرو. جس مرتبے ہدایت کے جس مرتبے پر پہنچتا ہے آدمی وہاں طلب کرتا ہے پروردگار مجھے اور مزید آگے عطا, اور آگے مرتبے, اور آگے درجے. وہ نچلا درجہ ہوتا ہے اس سے آگے درجے, تو اس کے لیے انسان ہر وقت محتاج ہے کہ ہر اوپر والے درجے کے لیے ہر وقت ہی طلب کرے. اہدنا الصراط المستقیم, یہاں تک تو آگے ہیں, آگے اب چلنے کی توفیق عطا فرما, اوپر والا درجہ عطا, اور یہ درجے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. اس واسطے یہ بات بھی ہدایت میں داخل ہے. یہ اعتراض کرنا کہ مسلمانوں کو راستہ ہی نہیں ملا یہ تو بیوقوفی کی بات ہے, اور یہ بیوقوف لوگ ایسا اعتراض کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے, ہدایت کا طلب کرنا ہر وقت ضروری ہے. جس درجے پر آدمی پہنچ جائے درجات جو ہے ان کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور استقامت جو ہے یہ بھی بہت اس کے مختلف طریقے ہیں اور مختلف شکلیں ہیں. صراط مستقیم استقامت جو ہے, استقامت بھی بہت طریقے پر ہوتی ہے. استقامت اس طریقے سے بھی ہوتی ہے کہ راستہ قریب ہو, کیونکہ راستے لمبے بھی ہوتے ہیں, قریب والا راستہ ہو, اور اس کے علاوہ راستہ صاف بھی ہو, جس میں سیدھا ہو کجی نہ ہو. راستے بہت سے ہوتے ہیں, ایک راستہ ایسا ہے جو بالکل صاف ہے پلین ہے, ایک ایسا ہے جس میں پتھر پڑے ہوئے ہیں, یہ گارا ہے راستے کے اندر. یہ مادی راستوں کا یہ حال ہے, روحانی راستے تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. گارا پڑا ہوا ہے, کانٹے پڑے ہوئے ہیں اور پتھر ہیں, آدمی کا چلنا اس میں دشوار ہوتا ہے. تو صراط مستقیم ہوگا جو صاف راستہ ہو بھی قریب اور ہو بھی صاف, جس کے اندر کجی بھی نہ ہو, ٹیڑھا پن بھی نہ ہو, اور سیدھا راستہ ہو. سادی صاحب کا یہ قول ہے, رائے راست پر ہو گرچہ دور, سیدھے راستہ پکڑو اگرچہ کچھ دور ہو, اس پر بھٹکو گے نہیں. لیکن صراط مستقیم میں یہ ہے, اے پروردگار, جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اے پروردگار ہم کو ایسے طریقے پر کہ جو مشقت کے بغیر ہو, ہمیں بہت مشقت نہ برداشت کرنی پڑے, بہت تکلیف نہ اٹھانی پڑے, اور ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں, قریب سے ایسا راستہ ہمیں عطا فرما. یہ تمام کے تمام. اور پھر صراط مستقیم میں یہ بات بھی داخل ہوگی کہ راستہ پر امن ہو. جس راستے پر انسان چلتے ہیں اگر راستہ پر امن نہ ہو تو اس پر چلنا بڑا دشوار ہو. مادی راستے میں ہے کہ بھی چور نہ ہو, ڈاکو نہ ہو, رازن نہ ہو, درندے نہ ہو, موزی جانور نہ ہو راستے کے اندر. بہت سے موزی جانور ہوتے ہیں جو آدمی کی چلنا مشکل ہوتا ہے, چل نہیں سکتا آدمی, کھا جاتے ہیں, پھاڑ جاتے ہیں. موزی جانور ہیں وہ چلنے نہیں دیتے. چور چکار ہیں جو وہ مطلب یہ ہے کہ چھین لیتے ہیں, مار ڈالتے ہیں. یہ ساری باتیں نہ ہو, ایسا راستہ ہو جس میں کوئی خطرہ نہ ہو. اسی طرح روحانی راستے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جیسا مادی راستوں میں امن ہونا ضروری ہے چور چکار ڈاکوؤں سے درندوں سے, اور پھر راستے میں ضروریات بھی نصیب ہوں آدمی, راستے میں آدمی جاتے ہیں پانی نہیں ملتا، سواری کے لیے انتظام نہیں ہے، سواری کو گھاس دانا نہیں ملتا، پہلے زمانے میں جانوروں کی سواری پر جاتے تھے، تو صراط مستقیم وہ ہوگا ایسا پرامن ہو، اس کے اندر انسان کو کھانا بھی میسر ہو راستے کے اندر، اور سواری کا بھی گھاس دانا میسر ہو، ضروریات زندگی کی پوری ہوں، ایسا روحانی راستہ۔ روحانی راستے میں تمام گمراہ کرنے والی طاقتیں، شیطان اور شیطان شیاطین الانس والجن، یہ چور اور ڈاکو ہیں، یہ دین کے راستے میں ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں اور انسان کو ہٹاتے رہتے ہیں، نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، تو ان کا دخل نہ ہو۔ اور استقامت بھی ایسی عطا فرما، استقامت بھی ایسی عطا فرما، استقامت کے اندر بھی استقامت ہر چیز کے اندر ہوتی ہے، قول کے اندر استقامت ہوتی ہے، بولو قولاً سدیدا، ٹھیک بات کرو منہ سے، قول سدید، قولوا للناس حسنا، اچھی بات کہو، بری بات مت نکالو اپنی زبان سے، یہی استقامت ہے یہ، اور صراط مستقیم ہے، اور اعمال کے اندر بھی، عقائد کے اندر بھی استقامت، کوئی غلط چیز عقیدے میں ملی ہوئی نہ ہو ذرا بھر بھی، وہی استقامت ہوگی۔ اعمال کے اندر بھی ریا ہے، کفر کی بات ہے، بدعت کی بات ہے، وہ ملی ہوئی نہ ہو، یہ ہوگا صراط مستقیم، اس کی طلب کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو، چلا ہم کو ایسے راستے پر جو کہ مستقیم ہو۔ الفاظ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پرورش کرنے والا ہے، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا مالک ہے انصاف کے دن کا۔ اے پروردگار، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، یا تنابد و عبادت اور استعانت کے ذکر کے بعد طلب ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، رہنمائی فرما ہماری اور چلا ہم کو اور ثابت قدم رکھ ہم کو سیدھے راستے پر۔ صراط مستقیم کی تشریح تھوڑی سی عرض کی گئی تھی، اور یہ اگلا جملہ بھی اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہماری رہنمائی فرما اور ہم کو چلا سیدھے راستے پر۔ صراط مستقیم کی تشریح کے سلسلے میں اور تفصیل کے سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ ساتھ والا جملہ بھی ذکر فرمایا ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ راستے کی تشریح ہے صراط مستقیم کی، راستہ ان لوگوں کا یعنی جو ہم درخواست کرتے ہیں اپنے پروردگار سے ہر نماز کے اندر کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو اس کا صراط مستقیم کا تعین اس طرح کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ اس صراط مستقیم کی تشریح ہے۔ انسان کی فطری قوتیں جتنی بھی اللہ تعالی نے انسان کے اندر رکھی ہیں، وہ انسانی سوسائٹی کے اندر وہ تمام قوتیں مکمل نہیں ہوتی جو بھی ہوں. فطری قوتیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں, بے شمار قوتیں ہیں, ان کی تکمیل نہیں ہو سکتی انسانی سوسائٹی کے اندر جب تک کہ اس کے سامنے کوئی نمونہ موجود نہ ہو. نمونہ موجود ہو تو اس کے مطابق انسان اپنی قوتوں کی تکمیل کرتے رہتے ہیں, اس نمونے کو اختیار کرتے رہتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں. اسی لیے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ایک نمونہ بتلایا گیا, اسوۃن حسنہ, بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے. جمعے کے خطبے میں بھی ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بہترین نمونہ, بہترین سیرت اللہ کے نبی کی. اور سارے نبی اپنے اپنے دور میں نمونہ ہوتے ہیں. پھر تمام جتنے بھی اولیاء اللہ اور اللہ کے کامل اور نیک بندے ہیں وہ نمونہ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. تمام دوسرے لوگ اپنی قوتوں کی تکمیل ان کے ذریعے کرتے رہتے ہیں, ان کے طریقے کے مطابق چل کر اپنی قوتوں کو کامل بناتے ہیں. گویا کہ انسانی سوسائٹی میں نمونے کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے صراط مستقیم کی طلب میں آگے یہی نمونہ ذکر کیا گیا, اے ہمارے پروردگار ہم کو چلا صراط مستقیم پر, اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. نمونہ یہ ہے, ان کے طریقے پر ہم کو چلا کہ منعم علیہم کا ذکر کیا گیا. منعم علیہم انعام یافتہ تو عام ہے, انعام تو ہر قسم کے ہوتے ہیں, انعام مادی بھی ہوتے ہیں جسمانی بھی ہوتے ہیں, لیکن یہاں سے مراد دین کا انعام ہے. دینی انعام, روحانی انعام مراد ہے. جسمانی انعام تو بے حد و بے شمار ہیں, وہ ہر ایک پر دنیا میں وارد ہوتے ہیں اور ہر ایک کو ملتے رہتے ہیں. اللہ کے انعامات انسانوں کو چھوڑ کر ہر چیز کو خدا کا انعام ملتا ہے, لیکن وہ مادی انعام ہے. یہاں جس انعام کا ذکر کیا گیا ہے نمونے میں, اس سے مراد ہے دینی انعام. اور دینی انعام میں مراد ہے قرآن کریم, قرآن کریم کا راستہ. قرآن کریم کا راستہ وہی ہے جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, اور آپ کا نمونہ زندگی کے ہر نشیب و فراز میں موجود ہے. جہاں بھی آپ تلاش کریں گے وہاں پر حضور کا نمونہ ملے گا ضرور, ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی نمونہ وہاں نہ ملے. تو انعام سے مراد دینی انعام. مفسر قرآن ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ نے تو اس طرح بیان کیا ہے